Na kosala nyonso lingi mama. Oh, panda nanga libela. Malo bananga e. Tanga mote mama. Libo sona koma moto. Kome seza li nyongo. Kaza li komi pesa nzoto. Kasala musala na neisa yo. Tango ya bisengo mama. Eza li libo sato kende. Sana kama moto, kome seza li nyongo. Kajali komi pesa zoto, kasana musala na leisha yo. Tango ya biseko mama, ezali li basata kende. Mama, liba sana kama moto.